Radio 1. Straks in BVSC balanceren we over de dunne scheidslijn tussen vechtsport en criminaliteit. En voor deze keer echt live contact met Italië over de Giro-etappe van vandaag. Dat straks na het NOS Journaal met Wouter Woogmoed. Er is een 24-jarige verdachte opgepakt voor een schietincident in Amsterdam, waarbij begin vorige week een kind van 2 gewond raakte. De toedracht van het incident is nog altijd onduidelijk. Buurtbewoners demonstreerden afgelopen weekend tegen geweld bij het metrostation waar het gebeurde. 5 Tweede Kamerleden, een senator en topambtenaren van Economische Zaken zijn vorig jaar slachtoffer geworden van WhatsApp-hacks, concludeert de Algemene Rekenkamer. De criminelen hackten de accounts om geld af te troggelen, maar hadden ook gevoelige informatie buit kunnen maken. IJsland kan hoogstwaarschijnlijk niet live meedoen aan de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival morgen. Net als afgelopen weekend is een lid van de IJslandse delegatie positief getest op corona. Daarom is er morgen een eerdere opname van het optreden te zien. En trainer Mike Snoei vertrekt per direct bij de Graafschap. Het doel van de eerste divisieclub uit Doetinchem was promotie naar het hoogste niveau. Maar dat ging in de laatste wedstrijden mis. Snoei is 2 seizoenen trainer geweest bij de Graafschap. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ik drink met Marcel, Wouter. Hoi, hoi. Marcel, goedemorgen vanuit Rotterdam, hè, vandaag. Speciaal voor het Songfestival. Ja. Ik zit ook in Rotterdam, Wouter. Wij freelancers zitten allemaal, ja, allemaal in Rotterdam in een kantoortje. Want hier gebeurt het. Dit is de stad. Maar ik wou het daar niet over hebben. Oh. Hoor. Ik wou het hebben over Frank de Boer. Ah, vandaag in het AD, hè, een interview. Wat was het? 10 vragen of 10 tips, weet ik het. Maar hij gaat voor het EK. Frank de Boer heeft gezegd, een goede sfeer is het belangrijkst van alles. Frank, een man van goede sfeer? Die moet je erbij hebben op de camping. Gezellig, spel kaarten op tafel. Niet om geld spelen, jongens, daar komt ruzie van. En hij gaat Bart van Marwijk om raad vragen. Ik weet niet of je nog het voetbal herinnert onder pers van Marwijk. Nou, daar kwamen we de middellijn echt niet over in Zuid-Afrika. Hè? Een lange bal naar dus Robben. Dan wordt genieten tegen Noord-Macedonië of waar spelen we tegen. Ja, ik zou zeggen, en die tip is niet genoemd, een vijand creëren. Dus je met z'n allen afzetten tegen iets of iemand. En ik weet al wie dat nu moet worden. Nou. De pers, dat snappen ze ook, daar hebben ze toch al een hekel aan. Dus nou ja, prima. En dan winnen we 3 wedstrijden. Want we gaan er wel uit in de kwartfinale. Hè? BVSC. BN Vara Sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast me vandaag acteur en vechtsporter Jaike Belvoor. Goedemiddag, Jaike. Goedemiddag, Wouter. Fijn dat je er bent. Vandaag in BVSC een ode aan naar Arie Boomsma. Misschien wel de bekendste sportschoolhouder van Nederland. En zoals iedere dag contact met Italië voor de etappe nummer 11 van de Giro. En dat natuurlijk allemaal na sport in de media. Eerst even over het sportnieuws dat Frankrijk op zijn kop zette. Real Madrid-aanvaller Karim Benzema is opgenomen in de selectie van Les Bleus voor het aankomende EK-voetbal, is dat. Mm-hmm. En dat is voor het eerst in lange tijd dat hij er weer bij is. Benzema werd 6 jaar geleden uit de selectie gezet vanwege vermeende betrokkenheid bij een afpersingszaak rondom zijn teamgenoot Mathieu Valbuena. De spits ontkent betrokkenheid, maar moet in oktober nog wel voor de rechter verschijnen. Daarom is de terugkeer van Benzema omstreden en op social media lopen de meningen ook behoorlijk uiteen. Jean-Paul Rizon is onze Frans voetbal-expert en hij is blij met de terugkeer van de spits. Nou, ik vind het sowieso fantastisch voor het Franse voetbal. En het zegt denk ik ook wel iets over tijd heelt alle wonden. We zien nu dat Benzema weer terugkomt en dat leek jarenlang echt muurvast te zitten. En nu zien we dat hij toch terugkeert eigenlijk als donderslag bij heldere hemel. Het is een joker die Deschamps in één keer weer op tafel legt, waar eigenlijk niemand van had verwacht dat ze die nog in gingen zetten. Ik vroeg Jean-Paul ook even hoe de Franse media reageren op de terugkeer van Benzema. Nou, dit is een zaak die Frankrijk jarenlang tot op de pot toe heeft verdeeld. Want er liggen natuurlijk meerdere dingen aan ten grondslag. Maar je ziet nu toch wel de reacties in Frankrijk dat men het toch wel fantastisch vindt dat eigenlijk de beste spits van de afgelopen 15 jaar, dat die voor dit EK toch nog opgetrommeld wordt. Hij is er weer bij, Jaike. Benzema. Ja, ik vind het een beetje opmerkelijk. Want ik kan me nog herinneren toen een paar jaar geleden, toen het gebeurde, dat hij helemaal boos was en hij vond het is racisme. En ja, hij was best wel verbolgen erover. En ja, natuurlijk de bondscoach ook. En dan vind ik het toch wel opmerkelijk dat men zich zo makkelijk over hun principes en hun problemen heen zet. Kunnen we wat van leren, zou je zeggen. Maar ja, als ik zo voor mijn gevoel onrechtmatig bejegend zou zijn, zou ik, ik weet niet of ik dan zou zeggen van ja, prima, ik kom wel terug. Als het niet waar is. Hè? Ja, hij zou een sekstape hebben van een collega en diegene daar dan weer mee afpersen, inderdaad. Ja. Die collega, die valt bij, nou, is er niet meer bij, dus misschien dat dat ook wat. Ja, maar dan voelt die zich toch ook helemaal genaaid om in het blijven. Ja, inderdaad. Ja, ik ben benieuwd wat hij erover te zeggen heeft. Benzema is er dus bij, samen met Griezmann, Mbappé. Ik las ook reacties van, nou, laten we gewoon die beker maar alvast aan Frankrijk geven. Dat scheelt weer een hoop gedoe. Wacht maar, Oranje komt eraan. Ja? Ja. Tot 3 wedstrijden winnen. Zeker, tot de finale, ja. Wow. Meer oude bekenden op het komende EK. Zojuist werd bekend dat Duitsland Thomas Müller en Mats Hummels voor het eerst in 2,5 jaar weer heeft opgeroepen. Dus het wordt een soort reunie, dat EK-voetbal. Ja. Gezellig. Voetbalnieuws uit eigen land dan. Volgens NRC en een trits andere media is Marianne van Leeuwen de enige overgebleven kandidaat voor de functie directeur betaald voetbal bij de KNVB. Zij zou de eerste vrouw zijn op een toppositie bij de Voetbalbond. En van Leeuwen is al sinds 2014 voorzitter van de Amsterdamse amateurclub AVV Zeeburgia. Ja, ik weet niet of dat een goed begin is, maar misschien wel. Namens die club sprak ze zich een paar jaar geleden krachtig uit tegen racisme in het amateurvoetbal. In november 2019 begon de club bijvoorbeeld een breed overgenomen actie om alle wedstrijden te laten beginnen met een minuut stilte als duidelijk signaal tegen racisme. Door onze eigen leden is daar op een hele positieve manier op gereageerd. Maar ook door heel veel anderen in de buitenwereld. Er zijn dus heel veel clubs die hetzelfde zijn gaan doen. En heel veel complimentjes gekregen voor de manier waarop we dat deden. Maar goed, het gaat niet om ons. Het gaat erom dat er nu een soort olievlek ontstaat. En dat er steeds meer clubs en steeds meer mensen ook iets willen gaan doen. Want daar gaat het natuurlijk om. Dit zei Van Leeuwen bij AT5. Jijke, jij hebt je vanmorgen een beetje in haar verdiept. Ja. Een goede keuze? Ja, zeker wel. Vooral nu vrouwenvoetbal zeker zo booming is en veel meer vrouwen en meisjes gaan aan voetbal doen. Dan is het heel mooi als de KNVB daar ook balans in zoekt. In de manier waarop het bestuur in elkaar zit. En deze vrouw is echt geen lichtgewicht. Ik heb gelezen waar ze allemaal in zit. In allemaal commissies en bestuursdingen. Dus ja, het is niet zomaar een vrouw aan wie ze het aanbieden. Een echte voetbalbobo. Nou, hartstikke goed. Ja. De sidepick dan van de sidekick, ja. Wat heb je bij je? Nou, ik heb iets van de judobond. Die hebben een actie. Ze willen meer kinderen, zeker na de lockdown natuurlijk, op judo krijgen. En daarom geven ze 100.000 proeflessen weg aan kinderen. Ja. En iedereen kan zich opgeven. En Olympisch judokampioen Mark Huizinga legt even uit waarom dit belangrijk is. Ja, nu de binnensport eindelijk weer open mag en ook het judo weer mag, willen we graag de jongste jeugd aanspreken om kennis te maken met judo. En daarom hebben we 100.000 proeflessen voor judo weg te geven. En we willen graag juist 4, 5, 6, 7 jaar laten kennis maken met judo. Want judo leent zich echt heel erg om in te stromen in de sport. Gaat hij ze allemaal geven, Huizinga? Al die 100.000 lessen? Dat zou wel tof zijn. Ja. Ja, nee, ik vind het echt een hele mooie actie. Ook omdat we zien toch op wel basisscholen dat de gymlessen steeds minder worden. Sommige kinderen hebben echt maar 45 minuten gym per week. Dus dan is het belangrijk om een sport erbij te doen. En ik denk dat judo daar een echt ideale sport voor is. Vooral om jong te beginnen. Je leert vallen. Je leert minder angstig zijn. Je voelt hoe het is als mensen tegen je trekken en duwen. En ja, ik denk dat je er veel vaardigheden kan leren. Die je later in je leven echt wel nog kan inzetten. Bijvoorbeeld voor wielrenners, valbreken. Heel goed. Je maakt een bruggetje. Eerst nog even. Mocht je kind een middagje judo cadeau willen doen, via gunjekindjudo.nl kun je kind opgeven voor de proefles bij jou in de buurt. BNN Vara Sportcombinatie. Benvenuti amici da bicicletta. Il Giro d'Italia. De Giro d'Italia. Jij vindt het een lekkere muziek. Ja, ik vind hem heel fijn. Ja. Beter dan warm lopen met Wouter. Ach, dat is zo onaardig. Na een welverdiende rustdag hebben de renners iets voor 12 hun stalen ros weer bestegen voor etappe 11 in deze Giro. Dat is er eentje waar de klassementsrenners al weken schrik van hebben. Van de 162 kilometer tussen Perugia en Montalcino gaan er namelijk zo'n 35 over onverharde wegen. Zo. Ja, en dat is niet grind zoals bij ons, maar dat is echt onverhard. Modder. Onverhard. De ideale kans voor een oud mountainbiker zoals Egan Bernal om zijn voorsprong ten opzichte van het Belgische wonderkind Remco Evenepoel te vergroten, zou je zeggen. En dus dachten wij, toch eens even kijken hoe dat gaat in België. Leven ze met angst en beven toe naar deze middag? We peilen de spanning bij de Giro-volger van de Lage Landen. Vanuit Italië, Sportza wielerjournalist Renaat Schotten. Renaat, kom er maar in. Goedemiddag vanuit Perugia. Goedemiddag, Renaat. Belangrijke vraag, het zijn onverharde wegen. Is het droog? Want als het gaat regenen, dan wordt het echt een puinhoop. Bij de start is het droog. Ze zijn hier een half uurtje geleden vertrokken. Er wordt wat regen voorspeld voor de finale, maar die regenkans die is 4 op de 10. Dus het zou zomaar droog kunnen blijven. Een regenetappe zou een groot spektakel betekenen. Maar voor de renners hoop ik persoonlijk dat ze het droog houden. In België draait deze Giro natuurlijk maar om één ding. Toch, Remco? Toch? Ik zou dat niet durven zeggen, maar dat is superbelangrijk natuurlijk. Hè. Dat is, ja, tuurlijk. Iedereen volgt Remco. Iedereen wil weten wat Remco gaat doen in deze Giro d'Italia. Maar ik denk dat de koers op zich zo populair is dat de Giro altijd een item is in België. Meer toch dan in Nederland. Maar jullie, denk ik... hoofdzakelijk afhangen van Nederlandse aanwezigheid is deze wedstrijd toch wel vaste prik op de kalender voor de gemiddelde Vlaamse wielerliefhebber. Ja, volgens mij zijn er amper Nederlandse journalisten in Italië. Hoeveel Belgische journalisten volgen Remco Evenepoel op dit moment? Een klein legertje toch. Ik denk dat valt eigenlijk wel mee hoor. Ik denk een man of 7, 8, zoiets. Dat zal misschien naarmate de Giro wordt nog wat toenemen. Maar eigenlijk is het een bescheiden leger. Als ik het vergelijk, legertje met het jaar dat Dumoulin de Giro won, 2017. En vooral dan het jaar nadien, 2018. Toen was hier een indrukwekkend Nederlands persleger hoor. Oh. Dus wij zijn eigenlijk nog erger dan de Belgen, wil je zeggen? Opportunistisch. Burn. Is er iets van een Remco Evenepoel hype op dit moment in België? Ja, toch wel hoor. Die hype, mania of hysterie, noem het zoals je wil. Het is heel eenvoudig. Hij zorgt daar zelf voor door zijn prestaties, door de manier waarop hij uitpakt op heel jeugdige leeftijd. En ik denk dat als je het hysterie noemt, dan klinkt dat negatief. Hype vind ik dan een positiever woord. Maar hij lost de verwachtingen van die hype, naar mijn gevoel, volledig in. Als je ziet hoe hij hier als debutant in een grote ronde gewoon meedraait met de top, laten we hopen dat dat na vandaag ook nog zo is, ja, dan is dat eigenlijk al een fantastische prestatie als je weet dat hij 9 maanden uit roulatie is geweest. Ja, want je denkt wel, want je had het net al over Dumoulin. We weten allemaal wat er een beetje met hem is gebeurd door de druk. Denk je dat bij Remco dan meevalt? Dat hij er beter mee om kan gaan? Dat kan ik niet zeggen, want daarvoor zou je in de hoofden van beide mannen, jonge mannen, moeten kunnen kijken. En dat is denk ik voor de niet-psycholoog die ik ben, moeilijk van buitenaf in te schatten. In elk geval staat er een kop op dat wielerlijf van Remco Evenepoel. En een zeer, zeer, zeer sterke kop, zeker voor zijn leeftijd. Ik denk dat dat te maken heeft met zijn ervaringen in Nederland. Het is jullie schuld. Hij heeft een tijdje bij een gastgezin gewoond in Eindhoven, toen hij nog voetballer was. Was daar meteen verplicht om op zichzelf aangewezen te zijn, om het te redden in het leven. En ik denk dat dat ervoor zorgt dat hij een aantal jaar mentale voorsprong heeft tegenover zijn leeftijdgenoten. Kijk, toch een beetje onsucces ook. Ja. Nou, fijn om te horen. Renaat, vanmiddag dus die etappe, een mini-strade Bianca wordt die ook wel genoemd. Hè, over de witte grindstraten daar in Italië. Kijken jullie in België met angst en beven naar de etappe van vandaag of vol vertrouwen? Gewoon, we kijken daar naartoe als enorme wielerliefhebbers en naar een etappe om vingers en duimen af te likken. Ik denk dat niemand wil dat er ook maar één enkele renner valt. Geen enkele in het peloton willen we tegen de vlakte zien gaan. We willen gewoon, denk ik, als gemiddelde Vlaming veel koers zien. Koers tussen de tenoren, tussen de favorieten. Straks, dat zou mooi zijn, maar er is op dit moment een vroege ontsnapping weg. Ze zijn met 11 weg. Daar zitten 5 renners uit de Lage Landen bij. 2 Nederlanders. Lindeman en Taco van der Hoorn, die er al een etappe heeft gewonnen uit de ontsnapping. Je weet nooit dat die jongens het volhouden. Maar wij willen gewoon koers zien. Koers. Zo is het. Renaat Schotten, dankjewel. En veel plezier daar in Italië. Ja, dankjewel. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se. Pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà, mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, habibi d'alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, habibi sembrava vera. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Toen Duncan Lawrence het Songfestival won, werd deze man tweede. Italië werd tweede. Ja. Dit was het nummer waar Italië toen aan mee meenam. En mee aan deed song, doen. Ja. En het ging over geld. Het heette Soldi van Mammoet. Ga je een wedstrijd maken, dan moet je minimaal 4-5 keer per week op die sportschool wil ik je zien. En dan moet je echt, eigenlijk kaart afbeulen. Als ik vind dat je niet goed getraind hebt, dan zeg ik gewoon die wedstrijd af. En dan heb je gewoon pech. Ja, we horen hier de intimiderende stem van Bertje Kops, het Amsterdamse vechtsporticoon dat uiteindelijk een loopbaan als sportcoach verkoos boven de misdaadwereld. Deze week verschijnt zijn biografie waarin hij openhartig vertelt over zijn passie voor het worstelen, zijn roerige jaren op de wallen, de akkefietjes met justitie en zijn legendarische sportschool. Een vol leven opgeschreven door Patricia Jimmink, Govert Wisse en misdaadjournalist Gerlof Leistra. Gerlof Leistra is hier, welkom. Dank. Fijn dat je er bent. Jij hebt Bertje Kops leren kennen. Op welke manier? Ik ken hem al wat langer. Dat was via mijn werk als misdaadverslaggever voor EW, het oude Elsevier weekblad. En vorig jaar belde ik hem. Wij zouden graag een boek over jou willen schrijven, want dat is er niet. En je hebt wel een mooi leven. Dus voel je daarvoor? Nou, hij was meteen enthousiast. En meteen aan de slag. Ja, echt waar. Hij zei meteen. En zoals dat dan gaat bij een sportschoolhouder, dan leer je elkaar goed kennen door even te sparren met elkaar. Heb je dat ook gedaan? Ik heb hem één keer uitgedaagd. Waarom lach je nou? Oh, nee, niks. Ga door. Ik ben benieuwd naar de rest van dit verhaal. Mm-hmm, ja. Ga door. Maar ik dacht, ja, Bertje, sorry, ik ben alleen en jij komt met 10 man. Zo voelde het. Ja. Waanzinnig. Die man is zo sterk. Ja. Zo sterk. Ja. Dus ik heb 2 weken met 2 gekneusde ribben rondgelopen. Echt waar? Ja, echt niet te geloven. Ben je er nog goed van afgekomen eigenlijk? Hij ook. Hij ook. Jij omschrijf jij eens hoe Bertje Kops eruit ziet? Ja, ik heb hem wel eens op gala's gezien. Het is gewoon, je ziet een man. Hij ziet er best wel afgeleefd uit. Hij heeft karakter op zijn hoofd. Is doorgeleefd, niet afgeleefd. Nee, doorgeleefd en... Maar je ziet alleen maar als je naar zijn handen en naar dat lichaam. Het is echt alsof iemand uit een rotsblok. Dat zeg je mooi. Ja, ja. Uit Bertje van uit een rotsblok. Ja, ik wil hem niet op me hebben liggen. Nee. Nee, dan kneus je dus wat. Ja, precies. Maar hij lag nog ineens op me. Hij pakte mij op een manier. Ik dacht, ik kan hem wel een beetje van me afhouden. En op een gegeven moment dan schop ik hem gewoon onderuit. Ik ben langer. mooie beenworp of zo. Zou ik nog wel kunnen. Je had het helemaal in je hoofd. Ik had het helemaal voorbereid. Maar die man is zo sterk. En jij noemt geen eens de bloemkooloren. Maar dat is, die oren zijn gewoon van steen. Hè? Als je daarmee een klap geeft, dan ben je ook buiten rust. Gerlof, waarom is hij zo'n icoon in de wereld van worstel- en vechtsport? Hij is een icoon doordat hij eigenlijk in de wieg al heeft leren worstelen van zijn vader. Het echte icoon, Bert Korps senior. En die is heel vaak Nederlands kampioen geweest. Is vooral beroemd geworden omdat hij in 1972 bij de Olympische Spelen kanshebber was voor goud. Maar na de aanslag van de Palestijnse terreurorganisatie op de Israëlische ploeg, waarbij 9 slachtoffers zijn gevallen, heeft hij besloten, ik ga naar huis. En daardoor was hij een held. Nou, Bertje is, die had thuis geen bed. Die sliep gewoon op een mat. Was altijd aan het worstelen. Op school dacht hij ook alleen maar aan hoe kan ik die greep nog verbeteren. Hij was niet met school bezig. Dus hij is een icoon geworden in de voetsporen van zijn vader. Maar zelf ook heel erg begenadigd. Een heel goed worstelaar. Tot hij op zijn bijna 20ste een ernstig auto-ongeluk kreeg. En daardoor internationaal niet meer aan de bak zou komen. Maar hij had ook niet de ambitie van zijn vader. Niet dat doorzettingsvermogen. Ja. Maar wel een heel goede vechtsporter. Ja. Ja, en is het, jij zegt, ik ben misdaadverslaggever. Daarom kende ik Bertje al een beetje. Is dat toeval dat iemand uit het worstelen of uit de vechtsport, iemand die misdaadverslaggever is, al kijk kent? Kijk uit, hè, Wouter? Ja, het is geen toeval. Ik ben blij dat die schermen ertussen zitten. Nee, het is geen toeval. Hij stond al op zijn 17e als portier bij Casa Rosso voor de deur. Met onder andere Willem Ruska, mijn held om wie ik ging judo in 1972. Toen werd Willem dubbel Olympisch kampioen. En die stond daar ook. Chris Dolman, ook een grote man uit de vechtsportwereld. Gerry Vogelsang, nou, ik kan ze allemaal noemen. Veel vechtsporters werden ingezet, hè, omdat ze natuurlijk imposant waren en ze konden vechten. Dus, je hoeft alleen maar te kijken. En als er wat gebeurde, dan veegden ze de grachten vol. Hè, iedereen verdween in de gracht en leerde zwemmen, zoals hij dat dan eufemistisch zegt. Ja, het is toch bij mij. Is er dan een link, behalve dat? Kijk, zijn er veel vechtsporters die in de criminaliteit in zijn gegaan? Ja, helaas wel. Maar dat zijn natuurlijk de bekende namen. Ja. Aantal vechtsporters is geliquideerd. Tot op de dag van vandaag zijn er jongens actief in de misdaad. Maar ja, gelukkig, 95% van de vechtsporters is niks mee aan de hand. Nee, maar het is wel iets waar ze moeilijk vanaf komen. Ik heb het gevoel dat het aan het veranderen is. Vooral omdat boksen en kickboksen en vooral met MMA. Bij MMA zie ik toch echt wel dat er een ander publiek aan MMA doet dan bij het kickboksen. Ja. En ik merk wel dat er verschil begint te komen. Vooral omdat boksen ook populair begint te worden binnen bedrijven. En zelfs in het Gooi beginnen de kickboksscholen op te poppen. Dus je ziet dat het veel meer mainstream begint te worden. En dat het begint te mengen, waardoor je dat wel minder hebt. Ja. Tenminste, dat is wat ik merk. Dat vind ik ook het mooie van die sportschool Kops, hè, de Weesperzijde in Amsterdam. Daar loopt alles door elkaar. Ja. Dat zijn jongens van de straat. Dat zijn bekende Nederlanders. Het zijn huisvrouwen. Het zijn jongens die een beetje weerbaar moeten worden. En Betje loopt overal tussendoor, kan met iedereen door één deur. En wat maakt hem dan die trainer, die goede trainer, waardoor al die vechters daar dan snoeiharde vechters worden? Ja, nou ja, hij zorgt dat er allemaal goede vechters zijn. Dus je hebt tegenstanders om mee te sparren, om mee te oefenen. Hij is een voorbeeld voor ze door zijn carrière. Maar hij was niet de beste trainer. Dat zegt hij ook over zichzelf. Hebben we hem natuurlijk gevraagd. Vind je zelf een goede trainer? Nou, nee. Hij was meer een inspirator. Dus jij noemde er net in het voorgesprek even Gega Mousasi. Ja, de wereldkampioen die daar ook traint. Bertje was altijd mee. Ja. Maar zorgde ervoor dat Gega de beste trainers had. Vanuit zijn eigen school. En Bertje was de man die voor sfeer zorgt. Die zorgt dat alles goed geregeld is. Maar die ook precies ziet, zit je goed in je vel? Heb je nu even nodig dat ik je onder druk zet? Of gaan we even grappen maken? En Gegard en alle topsporters die we gesproken hebben, we hebben er heel veel gesproken, die loven hem om zijn karakter, zijn goede organisatievermogen. En hij is vechtsport. Maar het is niet de toptrainer. Nee, hij is niet een toptrainer. Hij is dus uiteindelijk uit de criminaliteit. Laten we zeggen nu. En laten we hopen dat het al heel lang, hoor. Jaar 25. Ja, zijn laatste aanvaring was. En dat was een ernstige aanvaring in 1995. Ja. En wat ik ook een mooi beeld vond. Hij is een echte vriend. En dat omschrijven jullie aan de hand van portier bij een supermarkt afgelopen jaar.